और जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने नेक अमल किए थे, उन्हें ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। वो आपस में एक दूसरे का इस्तकबाल सलाम से करेंगे।